بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من کذب علی متعمدن، شخصی که قصدن دروغی را، سخن دروغی را به من نسبت بدهد و برای من دروغی بگوید، سخنی بگوید و آن سخن را بر من بار بکند، فلیتبوأ مقعده من النار، پس آن انسان جایش را در دوزخ آماده کرده است، پس آن انسان جای در جنت، در دوزخ برای خود انتخاب کرده است. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را نهی میکند از آن که هر سخن را نسبت به اون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بدهیم که این سخن را رسول الله گفته است، و اون اگر دروغ باشد پس وای به حال گویندش. از این لحاظ دوستان عزیز متوجه باشید و با دقت باشید که یکان سخن دروغی را نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ندهید و از پیش خودتان حدیث بافته با مردم نقل نکنید و به فایده خودتان حدیث را بافته به مردم نگویید که این تهدید، این وزمینی براتان می بیاد و دوچار این وزمینی می گردید که جای در دوزخ برای خود انتخاب کرده اید. از دوستان عزیز متوجه باشید و هر سخنی که می گویید بدانید که از کجا می گویید و سخن کی هست، تا اینکه صاحب دوزخ نگردید. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم رحمت الله علیهما روایت کرده است.